काका, तुम्हारे साहब रोज रात को घर से चले जाते हैं। हाँ, बहुत समझाता हूँ पर नहीं मानते। दिन भर काम में लगे रहते हैं और शाम होते ही बेचैन होने लगते हैं। कभी क्लब में और कभी जंगलों भटकते रहते हैं और शराब में अपना दुख भुलाने की कोशिश करते हैं। क्या वो शराब भी पीते हैं? पहले तो छूते भी नहीं थे, 5 साल विलायत में रहे फिर भी नहीं पी, लेकिन अब ऐसी क्या बात हो गई? न मानो तो कुछ नहीं और मानो तो क्या नहीं हो गया। शराफत के बदले में धोखा मिला, तब से मन टूट गया। किसने दिया धोखा? एक लड़की ने। लड़की ने? हाँ बिटिया, अब तुमसे क्या छिपाना, इनके पिता ने एक लड़की पसंद की थी। लड़की को बिना देखे ये शादी के लिए राजी हो गए। फिर क्या हुआ? फिर एक अनहोनी हो गई। जब ये बारात लेकर ब्याह के लिए पहुंचे तो लड़की घर छोड़कर भाग चुकी थी। ये तुम क्या कह रहे हो? वो लड़की राक्षसी होगी जिसने बिना देखे ऐसे देवता को ठुकरा दिया। शादी कहाँ तय हुई थी? गंगापुर में। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, हर महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने तो छोड़ो जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने तो छोड़ो जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारो हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ। बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है